Yang tak bukti. Oh, iyo. Nang bukti ya. Dia yang kui thamma sak noi. อากาศหนาวๆอย่างนี้นี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับการภาวนาได้มากทีเดียวมันไม่เพียงแต่ช่วยฝึกขันติธรรมให้กับเรานอกจากความอดทนต่อความหนาวความร้อนมันยังเป็นโอกาสให้เราได้เจริญสติได้ดูจิตดูใจของเราว่าในขณะที่อากาศหนาวในขณะที่กายมันหนาวเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจเรารู้สึกอย่างไรใจเราทุกข์ไปกับความหนาวใจเราบ่นอึดอัดขุ่นเคืองตีโพยตีพายมีความรู้สึกผลักไสต่อต้านหรือเปล่าให้เราลองมาดูตรงนี้เวลาเกิดทุกขเวทนาทางกายขึ้นมานี่ใจมันก็ทุกข์ตามไปด้วยถ้าไม่มีสติมันเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกผักสายต่อต้านแล้วก็จะปรุงแต่งเป็นความคิดขึ้นมาว่าทำไมต้องมาหนาวช่วงนี้หรือว่าทำไมต้องมาทำวัดในเวลาอย่างนี้มันจะคิดไปสารพัดอันนี้เรียกว่าจิตที่มันบ่นมันโวยวายขึ้นมาเพราะว่ามันไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละที่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้มาดูจิตนะอาการเจริญสตินอกจากดูกายแล้วนะก็ดูจิตด้วยก็จะว่าไปแล้วความทุกข์ที่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกกายเดียวมันมีความทุกข์ใจเข้ามาเสริมเข้ามาซ้ำถ้าทุกกายจะแค่ 30-40% นะทุกใจ 50-60% ถ้าหากว่าเราไม่มีสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยเราก็เห็นอาการของใจที่มันบ่นโวยวายในการที่เราเห็นใจอาการของใจที่มันบ่นวายๆเนี่ยก็ช่วยทำให้มันเพลานะมันวางลงไปได้จิตมันบ่นเมื่อมีสติเมื่อไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บมันก็หยุดบ่นทันทีเวลาเราเจริญสติเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นดูทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนของการเจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนอกจากดูกายดูจิตแล้วก็ดูเวทนาดูเวทนาคือดูเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นถ้าดูก็เห็นเมื่อเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นส่วนใหญ่นี่พอมีทุกขเวทนาขึ้น ไม่ว่าความร้อนความหนาวความเจ็บความป่วยก็เข้าไปเป็นเลยเป็นผู้ปวดผู้ร้อนผู้หนาวอันนี้เพราะว่าไม่มีสติเข้าไปเห็นมันแต่พอมีสติเห็นความหนาวมันก็ไม่เป็นผู้หนาวอันนี้ก็เป็นหลักที่ใช้กับไม่ใช่เฉพาะเวทนาอย่างเดียวเนี่ยจิตสังขารเช่นความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจอย่างที่พูดมาข้างต้นเนี่ยถ้าเราเห็นมันปุ๊บเนี่ยก็ไม่เข้าไปเป็นละไม่เป็นผู้โกรธผู้ขุ่นเคืองผู้ผลักไสผู้บ่นผู้โวยวายมันเห็นแต่การบ่นอาการบ่นของจิตนะแต่ไม่เป็นส่วนใหญ่นี่เวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ปรุงเลยนะปรุงเป็นอารมณ์ฝ่ายลบความไม่พอใจความขุ่นเคืองจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วพอปรุงแต่งเป็นอารมณ์แล้วมันก็มีความคิดเกิดขึ้นตามมาเช่นคิดหาทางที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นหรือก็คิดในเชิงตำหนิไม่น่าเลยตำหนินั่นตำหนินี่หรือว่านึกเสียดายว่าไม่น่าเลยน่าจะเตรียมเครื่องหนาวมามากกว่านี้อะไรต่างๆนี่เป็นต้นเราก็จะเห็นนะการปรุงแต่งของใจเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างที่เราได้เรียนรู้มาเรื่องปฏิจจสมุปบาทพอมีผัสสะแล้วก็เวทนาก็ตัณหาอุปาทานเลยแล้วภพชาติชรามรณะทุกขโทมนัสอุปายาสนี่มันเป็นสายเลยซึ่งเราก็สามารถจะดูได้นะจากสิ่งที่เกิดกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้แหละคือปัจจุบันธรรมที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันธรรมก็มีทั้งบวกทั้งลบทั้งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราก็ดูเมื่อกายหนาวนะใจไม่จำเป็นต้องหนาวก็ได้เมื่อกายทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้ทำได้เมื่อเรามีสติเห็นทุกข์ทุกข์เนี่ยมันมีไว้เห็นมีไว้เพื่อรู้นะไม่ใช่เพื่อเป็นอันนี้เป็นกิจข้อแรกในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เราก็เรียนรู้มานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่ได้สอนกันเท่าไหร่คือกิจในอริยสัจแต่พวกเรานี่ก็เชื่อว่าได้เรียนรู้มาในเรื่องนี้แล้วนะกิจในอริยสัจข้อแรกทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ใช้คำว่าปริญญาบางทีก็แปลว่ากำหนดรู้กำหนดรู้นี่ไม่ได้แปลว่าเพ่งหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่รู้ให้ทั่วถึงปริญญานี่ก็คือความรู้ทั่วจะรู้ได้ก็ต้องเห็นก่อนเห็นมันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับทุกอย่างถูกต้องคือพอมีทุกข์ก็เป็นเลยเป็นทุกข์เลยมีทุกข์ก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นก็ไปยึดมั่นถือมั่น อันนี้เราเป็นเพราะว่าเป็นก็คือไปยึดมันทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเป็นอย่างเราก็คงจะได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านก็พูดไว้กระชับมากว่าทุกมีไว้เห็นนะไม่ได้มีไว้เป็นถ้าเราเห็นทุกนี่ก็เรียกว่าได้กำไรก็คือได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาแล้วผลพลอยได้คือว่าความทุกข์มันก็ความทุกข์ใจก็เคลาลงแต่ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เลยนะอย่างเช่นไม่เห็นความหนาวที่เกิดขึ้นกับกายนี่ปุ๊บในใจมันก็หนาวตามไปด้วยมีความปวดที่กายปวดหัวปวดท้องไม่เห็นมันใจมันก็ปวดตามไปด้วยนี่เราเป็นผู้ปวดพอเป็นผู้ปวดนี่ก็เล็งไปที่การที่ใจมันปวดตามไปด้วยแต่ถ้ากายปวดใจไม่ปวดนี่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้ปวดมันก็เห็นกายปวดเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยคือเราสามารถฝึกได้ในเวลาที่เจอความหนาวอย่างตอนนี้หรือเจอความร้อนเวลาเราเดินกลางแดดที่จริงลองสังเกตดูความหนาวใจส่วนนั้นเกิดจากการที่วางใจไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่มีสติอย่างที่พูดไปแล้วนี่มันยังเกิดจากการที่ใจนี่ไปจดจ่ออยู่ร่างกายอวัยวะส่วนที่ไม่มีผ้าไม่มีสิ่งใดปกคลุมเอาไว้เช่นมือเช่นนิ้วบางทีก็เท้าหรือว่าหัวหรือบางทีก็เป็นหัวไหล่แขนแต่ที่จริงนี่ไอ้ส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีร่างกายห่อคลุมอยู่นี่มันเป็นส่วนใหญ่นะอวัยวะของเราส่วนใหญ่มันถูกห่มมันถูกคลุมเอาไว้ซึ่งก็จะรู้สึกอบอุ่นถ้าเราใจนี่มาอยู่ตรงนั้นนะมาอยู่กับร่างกายส่วนที่อุ่นให้ความรู้สึกทุกข์ใจก็น้อยลงแต่บ่อยครั้งใจเรามันไม่ไปอยู่กับส่วนที่มันอุ่นนะใจมันไปปักอยู่กับส่วนที่มันหนาวส่วนที่ไม่มีอะไรคลุมมันก็เลยทุกข์เนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างจากคนที่ทุกข์เพราะว่าไม่มีโน่นไม่มีนี่ทั้งที่ตัวเองก็มีมากมายแต่ว่าไม่ไปสนใจไม่ไปใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองมีไปใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้มากทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่มีทุกข์กับสิ่งที่เสียไปทุกข์เพราะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่มีอยู่ไอ้สิ่งที่ยังดีอยู่นี่มีมากมายไม่ไปรับรู้อย่างผู้หญิงจำนวนมากนะก็มีทุกอย่างนะทั้งฐานะทั้งความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายหน้าตาก็ดีร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยแต่ว่าทุกข์เพียงเพราะว่ามีสิวไม่กี่เม็ดนะบนใบหน้าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ดีๆที่ตัวเองมีนี่เยอะแยะไปหมดไม่สนใจไปสนใจแต่ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันขี้รู้ขี้เหร่เพียงแค่น้อยนิดหรือสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทั้งที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรนะมีรถมีบ้านมีโทรศัพท์มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะใจไปจดจ่ออยู่กับไอ้สื่อไม่กี่เม็ดที่มันทำให้ไม่สวยผ่องอันนี้เราวางใจไม่ถูกไปวางใจไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ไอ้สิ่งที่ดีๆมีมากมายไม่สนใจหรือไม่รู้จักชื่นชมมันเพราะฉะนั้นพอเราเจออากาศหนาวนะใจก็จะไปอยู่กับไอ้สิ่งที่มันไอ้ส่วนที่มันหนาวนั่นแหละไอ้ส่วนที่อบอุ่นนี่ก็ไม่ไปนอนจิตอยู่กับตรงนั้นทั้งที่ไอ้ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นส่วนใหญ่นะของร่างกายไอ้ส่วนที่หนาวนี่แค่ส่วนน้อยเราลองน้อมใจเรามาอยู่กับส่วนที่อบอุ่นความทุกข์ใจก็จะน้อยลงความหนาวที่ใจมันก็น้อยลงความหนาวที่กายไม่ได้ลดลงหรอกแต่ว่าที่ใจมันลดลงได้ถ้าเราวางใจเป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองแง่บวกแบบหนึ่งคือเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราก็แค่รับรู้มันแต่ไม่ไปจดจ่อใส่ใจกับมันการมองแง่บวกนี้ก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการแบบหนึ่งคำว่ามองบวกมองแง่บวกนี่คนก็เข้าใจไปต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจไม่ค่อยถูกไปมองไปเข้าใจว่าหมายถึงการมองอนาคตว่ามันจะต้องดีจะต้องสวยชีวิตจะร่ำรวยในวันข้างหน้าอนาคตจะชดช่วงชัชวาลอันนั้นก็เรียกว่ามองแง่บวกได้เหมือนกันแต่ว่าที่พูดถึงไอ้งอนแง่บวกที่ควรจะมองคือว่ามองสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่มองเรื่องอนาคตในสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันก็มีทั้งบวกทั้งลบถ้าไปจดจ่อยกับสิ่งที่เป็นลบแล้วก็เกี่ยวข้องไม่เป็นก็ทุกข์อย่างเช่นมีทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับทุกข์เป็นแต่พอเกี่ยวข้องไม่เป็นก็เลยนะก็เลยจมดิ่งเข้าไปในความทุกข์หรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นก็ลองมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันธรรมที่มันเป็นบวกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ได้ปัจจุบันธรรมมีทั้งบวกและลบถ้าไปไม่รู้จักใช้ส่วนที่เป็นลบให้ถูกต้องคือไม่รู้จักเห็นด้วยใจที่เป็นกลางก็เอาใจมาอยู่กับสิ่งที่เป็นบวกแทนมันก็ช่วยได้อันนี้อันนั้นก็คือส่วนคือเป็นพื้นฐานเป็นการวางใจขั้นพื้นฐานคือการที่มารับรู้สิ่งที่เป็นบวกไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นลบแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีสติมีปัญญาก็สามารถที่จะเข้ามาใส่ใจกับสิ่งที่เป็นลบได้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์คนที่ยังมีสติมีปัญญาน้อยนะก็อย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นลบกลับมามองสิ่งที่เป็นบวกวางใจให้เป็นบวกแต่พอมีสติมีปัญญาขึ้นเราก็เข้าไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นลบเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกข์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็คือเอาทุกข์มาใช้เป็นประโยชน์เอาความหนาวความร้อนมาใช้เป็นประโยช เอามาใช้เป็นเครื่องฝึกสติฝึกดูจิตดูเวทนาดูใจที่มันบ่นมันโวยวายเห็นมันดูทุกขเวทนาทางจิตที่เกิดขึ้นหรือว่าดูทุกขเวทนาทางกายดูเฉยๆดูแบบโดยที่ไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปยึดมันถือมันซึ่งก็มักจะดูยากกว่าการดูจิตดูเห็นใจที่มันบ่นโวยวายตีโพยตีพายนี่จะเห็นง่ายกว่าการดูเวทนาเพราะดูเวทนาถ้าดูไม่เป็นก็จิตมันก็จมเข้าไปในเวทนาแทนที่จะมีแต่ทุกขเวทนาทางกายก็เกิดทุกขเวทนาทางใจเพิ่มเข้ามาอีกซ้อนเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกมาดูเวทนามันดูยากกว่าดูจิตใหม่ๆก็ให้มาดูจิตดูอาการของใจดูอารมณ์ดูความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาในภาวะปกติถ้ามันไม่หนาวอากาศอบอุ่นใจมันก็ไม่บ่นไม่โวยวายเราก็ไม่เห็นอาการนี้นะที่การเห็นนี่มันช่วยนะแม้เห็นว่าใจมันบ่นใจโวยวายก็ได้ถามตัวเองว่ามันบ่นมาโวยวายเพราะอะไรแต่พอใจไปปักตึงอยู่กับส่วนที่มันหนาวไปปักตึงอยู่กับส่วนที่มันไม่มีจีวรห่มคลุมหรือว่าเพราะว่าจิตมันไปยึดติดถือมั่นนะกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทุกขเวทนานี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ไม่มีใครชอบนะจิตมันก็จะผลักไสแต่ในขณะที่พยายามผลักไสนั่นเองเนี่ยมันก็ไปยึดเข้าไปด้วยยิ่งยึดยิ่งอยากผลักไสก็ยิ่งยึดนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของจิตเลยยิ่งเราเกลียดใครเราโกรธใครเราก็ยิ่งนึกถึงเขายิ่งเราเจ็บปวดเพราะถ้อยคำหรือว่าคำพูดของใครบางคนเราก็ยิ่งนึกถึงคำพูดเหล่านั้นทั้งที่นึกแล้วก็ทุกข์แต่ก็กลับคิดถึงมันใจก็อยากผลักสายนะแต่ยิ่งผลักสายก็ยิ่งคิดความผลักสายนี่ก็เป็นความยึดติดถือมั่นอย่างหนึ่งความโกรธความเกลียดก็เป็นความยึดติดถือมั่นอย่างหนึ่งและพอเรามีอาการอย่างนี้กับความหนาวหรือกับทุกเวทนาก็ยิ่งยึดเข้าไปใหญ่แต่พอเรามีสติดูมันดูมันด้วยใจเป็นกลางไม่ผลักสายใจก็วางทุกขเวทนานั้นลงเห็นมันนะแต่ไม่ไปยึดหรือไม่เข้าไปเป็นมันนั่นถึงบอกว่าโอกาสอย่างนี้นะมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการภาวนามันได้เห็นอาการของใจเด่นชัดแม้ว่าจะเป็นอาการฝ่ายลบอาการฝ่ายทุกข์ก็ตามแต่ถ้าเราเห็นทุกข์ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นมันถ้ามันเราไม่เห็นมันเราก็ไม่รู้จักมันเมื่อเราไม่รู้จักมันเราก็ไม่รู้ว่าจะพ้นจากมันได้อย่างไรคือจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักทุกข์จะรู้จักทุกข์ได้ก็ต้องเห็นทุกข์ต้องเจอทุกข์ก่อนไม่เจอทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่รู้ทุกข์แต่พอเห็นทุกข์รู้ทุกข์แล้วนี่มันก็ทางพ้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นในทุกข์นี่มันก็มีความไม่ทุกข์แสดงตัวอยู่ทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่มันอยู่ด้วยกันนะส ิ่งตรงข้ามมันอยู่ด้วยกันสิ่งที่ทำให้ทุกข์หรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็แสดงความไม่ทุกข์ให้เราเห็นถ้าเรามองให้เป็นมันก็สวิตช์ไฟฟ้านะสวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟนี่สวิตช์ที่ใช้ในการเปิดไฟกับสวิตช์ที่ใช้ในการปิดไฟก็สวิตช์อันเดียวกันไม่มีสวิตช์ไม่มีไฟที่ไหนที่มันเปิดอันหนึ่งปิดอันหนึ่งสวิตช์ที่ใช้เปิดไฟก็เป็นสวิตช์อันเดียวที่ใช้ปิดไฟรูกุญแจที่ใช้สลักประตูที่ใช้ล็อกประตูก็เป็นรูเดียวกับที่ใช้เปิดประตูมันอยู่ด้วยกันนะรูกุญแจที่ปิดเราขังเราก็เป็นรูเดียวกันกับที่เปิดให้เราสู่โลกกว้างสู่อิสระได้สวิตช์ไฟที่ทำให้เกิดความมืดก็เป็นสวิตช์เดียวกับที่ทำให้เกิดความสว่างฉันใดก็ฉันนั้นในทุกข์ก็ความไม่ทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้นะเมื่อรู้อย่างทั่วถึงก็ไอ้นิโรธก็เห็นก็ต้องเกิดขึ้นหรือทางไปสู่นิโรธก็ปรากฏนั่นคือเมื่อเราพิจารณาทุกข์อย่างแท้จริงก็เห็นว่าเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาเมื่อมีสติไม่มีปัญญาหรือว่าเมื่อคลายความยึดมั่นลงความทุกข์มันก็ดับไปอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องทุกข์ใจทั้งนั้นเรื่องทุกข์กายนี่อีกเรื่องหนึ่งกายยังหนาวอยู่กายยังปวดอยู่นะแต่ว่าใจไม่ปวดใจไม่หนาวแล้วเพราะว่าวางทุกขเวทนาลงหรือเพราะว่าเป็นกลางรู้สึกเป็นกลางต่อสิ่งนั้นเห็นว่ามันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งทุกขเวทนารู้สึกเวทนาก็เป็นแค่สภาวะอันนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเราเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นนี่มันมีวิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับมันได้หลายวิธีได้หลายระดับตั้งแต่ระดับง่ายๆระดับพื้นๆก็คือว่าอันไหนที่ทุกข์ก็อย่าไปสนใจมันไปสนใจสิ่งที่เป็นสุขเหมือนกับในปลาในปลานี่ก็มีก้างเราก็กินเนื้อปลาแต่ว่าอย่าไปสนใจไอ้ก้างปลาอย่าให้มันมาตำคอตำปากสนใจสิ่งที่มีสนใจสิ่งที่ดีไม่ไปสนใจสิ่งที่มันแย่หรือสิ่งที่มันไม่มีอีกขั้นหนึ่งก็คือการที่มาสนใจสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ว่าพิจารณามันเห็นทุกข์นะถ้าไม่เป็นทุกข์เห็นว่าไอ้ความไม่มีนั้นมันก็ดีเหมือนกันเห็นว่าไอ้ความไม่มีนั้นก็สอนธรรมให้กับเราสอนให้เห็นว่ามันเป็นความพร่องโลกนี้มันพร่องไม่มีใครที่จะรู้สึกสมบูรณ์เต็มอิ่มจะรู้สึกพร่องตลอดเวลาไอ้ความพร่องนี่เลยคือทุกข์ไม่มีคำว่าสมบูรณ์พร้อมไม่มีสิ่งที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีอะไรที่มันดี 100% มันก็อย่างมาก 99%มันก็เสียไป 1% ไอ้ความไม่มีก็สอนให้เราเห็นถึงความ ถึงธรรมดาโลกว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมมันเป็นความพร่องถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะทุกข์ทุกข์ว่ายังไม่สมบูรณ์ทุกข์เพราะยังไม่มีครบงั้นเมื่อเรามีปัญญาเราเห็นว่าโลกนี่มันพร่องอยู่เป็นนิดเราก็สามารถอยู่กับความพร่องได้อยู่กับความไม่มีได้อยู่กับความไม่สมบูรณ์ได้แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จักพัฒนาเลยนะการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่ต้องทำให้มันดีขึ้นทำให้มันดีขึ้นแต่ก็ต้องตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์พร้อมในด้านนี้เราก็ต้องทำให้มันดีทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราทำกิจแต่ในอีกด้านนึงเราก็รู้ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์พร้อมอันนี้เราทำจิตคือปล่อยวางได้เมื่อทำเต็มที่แล้วมันได้เท่านี้แหละนะก็ทำใจหรือทำจิตคือปล่อยวางหรือรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีเรียกสันโดษนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากความทุกข์จากความพร่องจากความไม่มีอันนี้เรียกการเป็นการกำหนดรู้อย่างหนึ่งนะกำหนดรู้ทุกข์หรือว่าทำความเข้าใจตัวทุกข์แต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นเนี่ยก็มันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเนี่ยก็ทุกข์ใจด้วยแค่ไม่มีไม่ใช่แค่ไม่มีโน่นไม่มีนี่เท่านั้นแต่ว่ายังทุกข์กับความไม่มีนั่นไม่มีนี่ด้วยเวลาของเสียก็ไม่ได้เสียแต่ของใจก็เสียด้วยอันนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นหรือว่ามองไม่รู้จักมองสิ่งที่ขาดสิ่งที่พร่องให้เป็นถ้ามองเป็นก็เกิดประโยชน์เกิดธรรมขึ้นมาเอาละเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะเราก็พูดกันทุกเช้าหลังทำวัดนะก่อนที่จะไปบิณฑบาตเอาละสังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ